wczoraj obiecałem sobie, że będę wielki, wielki. Wczoraj pomyślałem o czymś całkiem na serio. Jak długo może być mi wszystko jedno? Przyszłość to jedyna myśl, warta gry. Liczy się tylko ona i ty. Mogę coś zrobić albo nie robić nic. A jeżeli świat to beat, nie, to nie jest beat. Budzę się na bombie każdego dnia. Czuję jak czas do tyłu mnie pcha. Każdy wybiera dla siebie drogę jakąś, ale tak naprawdę wybierać nie mogę, bo to los wybiera nas bez jednego zdania, bez zadania nam jednego pytania. Staram się zapomnieć o tym wszystkim od lat, jak ktoś to topi rzeczywistość whisky, bo każdy chciałby ją odsunąć od siebie. Wczoraj obiecałem sobie, że tak nie będzie. Wczoraj obiecałem sobie, że będę wielki, że będę wielki, wielki. Wczoraj obiecałem sobie, że będę wielki, że będę wielki, wielki. Ludzie z charakterów prezentują się słabo. Umiem inaczej, muszę tak samo. Nawet gdybym nie chciał, nie mam się dokąd cofnąć. Z tyłu nie ma miejsca, trzeba tęsy kopnąć. Jointy w szarych blokach dały mi spokój. Na moment mogłem stanąć z boku, szarpnąć kiepę z kilku interesów. Ale robi się bagno, a ja nie lubię stresu. Szkołę ciągnę i traktuję ją poważnie, wbrew takim co mówią, że niszczy wyobraźnię. Dla mnie to tylko gówniane gadanie. W tej głowie nic nie znajdziesz, kochanie. Cel pamiętam, kierunek znam. Jestem przygotowany na mistrzowski plan. Ktoś to tak wszystko poukładał, następne zadanie mi zadał. Wczoraj obiecałem sobie, że będę wielki, wielki. Wczoraj obiecałem sobie, że będę wielki, że będę wielki, wielki. Tak było wczoraj, a dzisiaj wieczorem kładę się i myślę o tym dalej. Samo narzuca się na moją głowę, że muszę coś z tym zrobić, o ile mogę. Gdzieś jeszcze widzę ten wielki napis: zacznij zmieniać świat w samym sobie. Tyle razy to słyszałem, więc właśnie to zrobię. Właśnie tak zrobię. Wczoraj obiecałem sobie, że będę wielki, wielki. Przyszedł ten dzień taki sam jak inne. Chciałbym, żeby takie dni były dziwne. Na pierwszy rzut oka nic się nie zmieniło. Dookoła tak jak było, tak było. Sam szybko sprawdziłem, co mam do zrobienia. Jest parę spraw do załatwienia. Kiedy wyszedłem, czułem, że wszystko zmienię, bo to co widzę tworzy się we mnie.